گویی رنگارنگ، برنامه شماره 507. این برنامه با همکاری عهدیه، محمودی خانساری، جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ ابو عطا از جواد معروفی، ترانه از نجر سینا. اشعار متن برنامه از اوحدی مراغعی، روحی همدانی، امیر شاهی. غزل آواز از سعدی. گوینده روشنک. نه هفته ایست نه ماهی که رفته ای ز بر ما، نه هفته نیست که از این غم چه دیده چشم تر ما، نه هفته نیست که از این غم چه دیده چشم تر ما. به ظلمت شب هجران به زحمتی که بودی که از آسمان وصالی به تافتی قمر ما. کوی عشق درون می کشد مرا، هر جا که می گریزم از این فتنه، ناگهان عشقت عنان گرفته برون می کشد مرا. Thank you. بلبل به باغ روز ازل چون که پا نهاد، گل دید عاشقه بنا بر جفا نهاد. اول بنا نبود بسوزند عاشقان، آتش به جان شمع فتد این بنا نهاد. چه باید در دلت آمد، چه باید در دلت آمد، چه مهبر کندی آمد، چه سر که یار قدیم از نظر سیاه. امیدم من جان افلاد جان جان دوست جان دوست زهد گذرد خدا دید میان ما Oh, بگفتم که چشم نچاره به روی خوب ولی کن تو چشم بردنگی محبتم. شرابم مدهی تا در آتشم افکنید و آبم ندهید، تشوش کنم وگر اتاب آغازم، باز است حدیث من جوابم ندهید. Thank you. بودی شماره 507.